знаешь, ну, взросай. Навошта варушыць воля шэрая, каб іскрынку пабачыць. Згасаеш, ну, згасай. Хоць горка на душы, хоць ведаеш, што гэта ўрэшце значыць. О, гэты дым казыча ўбачу, так страдліва слязу прытворна выбівае. Не плакаць не хачу, смяяцца не хачу, зацяўся і маўчу, хай так цяжар спадае. Я пісень не палю і песень не кляну, яны былі, прайшлі, значыцца, прапеты. А пісьмы хіба што рукою іх крану. Шахліва бы знайшоў трамвайныя білеты, схаваныя на шчасце, а цяпер глядзіш на іх, спакойна разважаеш, як тое шчасце браў ты на паер. Калі чаму і хоць заві не знаеш, згасаеш, ну згасай, згасаеш, ну згасай, згасаеш.